Şimdi Cenab-ı Hak burada 47'den 51'e kadar okuyacağım. Sana kitabı indirdik. De kendilerine kitap verdiklerimiz Kur'an'a inanıyorlar. Şimdi daha önce vahiy bilgisi olanlar var ya, yani evet, o günün papazları, o günün hahamları var ya, evet, onlar Kur'an'a inanıyorlar. Ve ehli kitabın dışındakilerden, Araplardan da ona inananlar var. Evet, var. Ve bizim ayetlerimiz ancak kafirler bile bile reddederler. Evet. Bakın burada bilginler, akıllı adamlar Kur'an'a inanır. Hmm. Ama çıkarı için, hani önceden vardı ya, hani böyle çıkarı, han hamam peşinde, saraylar peşinde koşan, lüks araba peşinde koşan kesim var ya. Evet. Onlar bile bile reddeder. Bak şimdi. Bile bile reddeder. Bile bile. Ve sen bundan evvel herhangi bir kitaptan okumuyordun. Sen Kur'an'ı kendiliğinden yazmıyorsun. Eğer böyle olsaydı batıra inananlar kesinlikle kuşku duyacaklardı. Evet. Bu da doğru. Bunu doğru, da herkes biliyor. Gayet tabii. Şimdi ve onlar, şimdi bak o müşrikler var ya, bakın ne diyor şimdi. Ona Rabbinden alametler, göstergeler indirilmeli değil miydi? İnmiş dediler. Zaten. Evet. Peki, alamet göstergeler ancak Allah'ın katındandır. Ben ise ancak apacık bir uyarıcıyım. Evet. Yani onlar istiyor ki fiziki, ay hani yardılar, ayı indirirler, cebine dolaştırırlar, güneşi bilmem ne geri getirirler. Aynen istiyorlar. Güneş batar geri gelir bilmem şu olur bu olur. Altından bilmem şeyler yağar, dağlar tüm şeyler olur, yerden bilmem fınarlar fışkırır, göğe çıkar bilmem şu, böyle bir şeyler bekliyor da. Şu çağda ben bu vereceğim. Evet. O tip şeyler Allah'ın işi, o benim işim değil diyor. Doğru. Şimdi son şeyi söylüyoruz. Kendilerine okunan kitabı. İşte bu. Şüphesiz bizim sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Yetmedi mi? Evet. Ya. Evet. Bundan büyük mucize mi olur? Evet. Bu kitap var ya mucize olarak onlara yetmedi mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ki bir rahmet, bir öğüt vardır. Evet, evet, Kur'an mucize olarak yetmedi mi? Evet. Şimdi akıllı adamlara, bilginlere Kur'an elbette yetti. Tabii ki. Elbette yetti. Ama inatçı, muannit, mükezziplere yetmedi. Onun için Allah burada ne diyor? Artık Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Hangisine artık? Ne diyelim artık? Şimdi yani, Kur'an'dan daha büyük bir mucize yok. Evet. Buna inanmıyorlarsa neye inanacaklar? Evet. Bu yetmedi mi diyor. Çok korkmuş bir ifade. Bak şimdi bunu çok bile korkmuş, bile şey yaptılar. Evet. Bak şimdi ayet grubun başında neydi? Ve böylece biz sana kitabı indirdik. De kendilerine kitap verdiklerimiz Kur'an'a inanıyorlar. Evet. Kendilerine kitap verenler kitabı verenler. Şimdi bunun anlamı ne? Evet. Bilginler Kur'an'ı eline alır. Kur'an'ı inceler. Okur. Peygamberi göz önüne getirir. Hı. Peygamberin o günkü yaşamındaki bilgi seviyesini, kimliğini, kişiliğini de ortaya koyar. Bir tarafta Muhammed, bir tarafta Kur'an. Bu Kur'an Muhammed'in eseri olur mu? Bunu o yazdı mı, yazmadı mı? Tabii onu olamaz, mümkün değil. Dinle, bunu inceler yani. Bilgin inceler, adam bunu mantıken, inceler. Öyle olması ben lazım. Bunu bilgin adam bunu inceler. Tabii ki. Ve Muhammed'le bu şey arasında, kitap arasında kesinlikle bir ilişki bulamaz. Tahsili görmemiş. Kesinlikle bir ilişki kuramaz. Evet. Tamam mı? Noktasına kadar bir tanesini bile koymaya dirayeti, bilgisi, birikimi yok, olmayan bir tabii, kişinin böyle bir kitap. Bu olmaz der. Tabii. Doğru. Onu inceler, buna şey yapar. O kanatla onun için ulaşır. Kur'an'a inanıyorlar ve ehli kitabın dışındakiler, onlar da inananlar var. Şimdi sen kitaptan okumuyordun, Kur'an'ı kendiliğinden yazmıyorsun. Bunları da böyle öğrenirler, tamam mı? Evet. Onu ancak inadına birisi şey yapar. Bile bile. Şimdi ben de burada, şimdi şey ona baktığı zaman bakmadan reddediyor ya. Bizim de bugünkü Müslümanlar Kur'an'ı eline almadan, içerisindeki okumadan, ne yazdığını bilmeden, peygamberle Kur'an arasındaki bir ilişkiyi araştırmadan biz Kur'an'a inanıyoruz. Böyle inanç falan olmaz. Olmaz. Böyle saçma tamam, inanç olmaz. Böyle bir şey olmaz. Okumadığı, bilmediği, içeriğine vakıf olmadığı bir şey bir insanın kabullenmesi akıl ve mantık dışıdır. Demesinler yalandır. Yalan. Kendilerini aldatırlar. Tabii yalan. Toplumu anlatırlar. Yalan. Peki evet, bunu Cenab-ı Hak burada ne diyor? Bunu bilginler, bak şimdi kitap verdiklerimiz Kur'an'a inanıyorlar. Evet. Bilginler inanır. İnceleyenler inanır. Tamam mı? Evet. İsterseniz bir bakalım. İsra suresinin 107-108. Ayetleri. De ki, siz Kur'an'a ister inanın, ister inanmayın. İşte o kadar. Şu daha önce kendilerine bilgi verilenler, Kur'an onlara okunduğunda onlar boyun eğip teslimiyet göstererek çeneleri üstü kapanırlar. Ve Rabbimiz her türlü kusurdan arınıktır. Rabbimizin vaadi kesinlikle gerçekleşecektir derler. Ve onlar ağlayarak çeneleri üstü kapanırlar ve Kur'an onların saygılarını, alçak gönüllülüğünü artırır. Evet. Kim yapar bunu? Bilginler arkadaş. Bilginler. Allah bunu bilginler, tamam mı? Kur'an, evet. Siz diyor müşriklere, istere inanın istere, cahillere, ya istere inanın istere, ilgisizlere, duyarsızlara, ister ilgilenin ister ilgilenme, ister içini aç oku, ister okuma, ister şey yap, ne yaparsan yap. Ama bilgin adam Kur'an inceler ve ona inanır. Evet. Ve kendisini Allah'a teslim eder. Gerçeği öyle mi? İnanır. Evet efendim. Evet. Şimdi Maide 82-84. Burada 83'ten vereyim onu. Ve onlar elçiye indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman onun hak olduğunu öğrendiklerinden dolayı gözlerinin yaşla dolduğunu görür. Onlar Rabbimiz biz iman ettik, bizi şahitler ile birlikte yaz ve biz Rabbimizin bizi salihler toplumu ile birlikte yedirmesini umarken Allah'a ve haktan bize gelen şeylere neden inanmayalım derler. Kim der bunu mu? Evet. Bilginler. Kim bunlar? Aynı şekilde. Evet. Nasara'nın, yani Hristiyanların ve Yahudilerin bilginleri. Bilginleri. Evet. Tamam mı? Akıllı insanlar. Evet. Evet. Tabii. Müslümanların bilginleri bu kadar şey değil. Maalesef. Kusura bakmasınlar. Maalesef yani. Efendim. Tamam. Maalesef. Bilgin zannedilenler. Şimdi Ali İmran 113-115'te. Tekrar verelim. Hepsi bir değil. Yani bu ehli kitap dediğimiz Yahudi, Hristiyanların da hepsi bir değil. Ehli kitap içinde doğruluk üzerine bulunan bir önderi topluluk vardır. Ki onlar gecenin saatlerinde boyun eğip teslimiyet göstererek Allah'ın ayetlerini okurlar. Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. Herkesle iyi kabul edilen şeyleri emrederler. Herkesle kötülük kabul edilen şeylerden vazgeçirmeye çalışırlar. Kitap ehli bu da aynı şekilde. Onlar yine iman ediyorlar. Ali İmran 199'da. Şüphesiz kitap ehlinden Allah'a inananlar, size indirilene ve kendilerine indirilenlere Allah'a samimiyetle saygı duyanlar olarak inanırlar da inananlar da tabii vardır. Tabii ki. Ha, demek ki arkadaş. Evet. Buna baktığımız zaman iman, Müslümanlık, müminler cahil adam işi değil. Cahilden Müslüman mümin olmaz. Çok güzel. Tamam mı? Cahilden Müslüman mümin olmaz. Evet. Müslüman çok olmaz yani, tamam mı? Çok güzel. İman edebilme işi bu Kur'an'ı A'dan Z'ye kadar inceleyecek. Evet. Peygamberi inceleyecek. İçerisi Kur'an'ın büyüklüğünü kabul edecek. Öteki türlü ıslahatın maslahat akıntıya kürek çekmek. Ben Müslüman ülkede doğmuşum. Türkiye Müslüman. Türkiye'de doğmuşum. Şey adımı Ahmet koymuşlar. Mehmet Hüseyin. Böyle ben ölür giderim. Böyle sizin giderim. Öyle bir olay yok arkadaş. Saçma, kusura bakmasınlar. Çok yani. Güzel, tamam mı? Çok Kur'an'a inanacaklar. Evet. Kur'an'a inanacaklar. Tabii. İnanabilmek için de Kur'an'ı inceleyecekler. A'dan Z'ye kadar her şeyini bilecekler. Didik didik edecekler evet. Kur'an'ı. Evet. Ancak öyleyse, o şekilde. Bütün mesele bu. Evet. O zaman ayette ne diyordu? Artık hangi söze? Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Uyduruk bu sözlere. Bu istiyorlarsa Kur'an'dan daha büyüğü yok.